sarar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim. Belki de aşk dediğin böyle olmalı. Bir yumak sarar gibi geçtim acılarda. Bir kilit yüreğimde bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerdeyim. Belki de aşk dediğin erişilmez olmalı. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Ne kavuşmayı bilirim ne unutmayı. Kayboldum kuytu sonunda yalnızlıkları. Yaşadım en karasını sevdalarını. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Ne kavuşmayı bilirim ne unutmayı. Kayboldum kuytu sonunda yalnızlıkları. Yaşadım en karasını sevdalarını. Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanar dağlar, kasırgalar kopmalı. Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı. Elbette aşk dediğin erişilmez olmalı. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Ne kavuşmayı bilirim ne unutmayı. Kayboldum kuytusunda yalnızlıklarım. Yaşadım en karasını sevdalarım. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Ne kavuşmayı bilirim ne unutmayı. Kayboldum kuytusunda yalnızlıklarım. Yaşadım en karasını sevdalarım. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Ne kavuşmayı bilirim ne unutmayı.